اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں, معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں. اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں, معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں. میں صبحوں کا آغاز کروں تحفیظ سے اور تلاوت سے, سرشار رہے سجدوں سے جبیں اور دل ایمان کی حلاوت سے, تقویٰ کی حسین چادر اوڑھوں اور نفس کا رنگی بت توڑوں, ہر فسق کی خصلت چھوڑوں میں, اخلاص سے رشتہ جوڑوں میں. گر مجھ سے خطا کچھ ہو جائے میں اشک بدامہ ہو جاؤں, تو معاف کرے تقصیر میری, تیری رحمت ہو تقدیر میری. اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں. توحید کی تیغ و سنا لے کر ہر سرحد دین پر پہرا دوں, میں تیری محبت کا پرچم ہر کوچے دل میں لہرا دوں, اخلاق مجسم ہو جاؤں, پہچانوں حق انسانوں کا, یوں ہرس و ہوا کو تج دوں میں اور خون کروں ارمانوں کا. ماں باپ کی خدمت کر کر کے جھولی میں دعائیں بھر بھر کے, اللہ میں تیرا ہو جاؤں, میں عشق نبی میں کھو جاؤں. اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں. میں سچے رب کے رستے میں 100 بار لڑوں اور جان دے دوں, پھر لوٹ کے دنیا میں آؤں, پھر جام شہادت نوش کروں. میرے جسم کا ہر جز کٹ جائے اور میت خون میں اٹ جائے, یہ ظلم کا بادل چھٹ جائے, یہ کفر کا پہرا ہٹ جائے, پھر جاگے جوش جوانوں میں, پھر جنگ چھڑے گھمسانوں میں. جب آگ لگے دریاؤں میں, صحراؤں میں, میدانوں میں, میں تیغ و سنا سے لڑ جاؤں, سیڑھی فردوس کی چڑھ جاؤں, دیدار میں اس کا جب کر لوں, یہ اللہ سے میں عرض کروں, پھر جان اپنی قربان کروں, وہ لطف دوبارہ سے پاؤں, پھر لوٹ کے دنیا میں آؤں، پھر جا میں شہادت نوش کروں۔ جب ڈنکا دین کا بجنے لگے اور بول اسلام کا بالا ہو، پھر مشرق و مغرب کے اندر جب حق کا نور اجالا ہو، پھر لاشوں کے انبار لگے، پھر قیدیوں کے بازار سجے، جو روح میری پرواز کرے میرا اللہ مجھ پہ ناز کرے، جب جان اپنی قربان کروں وہ لطف دوبارہ سے پاؤں، پھر لوٹ کے دنیا میں جاؤں، پھر جا میں شہادت نوش کروں۔ اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں، معراج عمل کو پھر پہنچوں اور بحر علم میں کھو جاؤں۔ اے رب دے دے توفیق مجھے پابند شریعت ہو جاؤں۔